Эзэн та нартай хамт байх болтугай. Маркийн бичний дагуу сайн мэдээний хариулаа сумших уншлаа. Эзэн сүлж ахын танд байх болтугай. Йоохны коригцсны дараа Есүс Галилд ирж Тэнгэр Бурхны сайн мэдээг тунхаглав. Тэр үе биелэлээ оллоо. Тэнгэр Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Гимшид сайн мэдээнд итгэх түн гэж байлаа. Есүс Галил нуурын ирэхээр явж байхдаа нуурт тор тавьж буй Симон, Симоны дүү Андрэ нарыг харав. Тэд загасчад ажээ. Есүс тэдэнд намайг таг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчад болгоё гэж айлдав. Тэд тэр даруй тороо орхиж түүнийг даглаа. Тэр жаахан цааш яваад Сибидэн хүү Яаков түүний дүү Йохан нарыг завин дотроо тороо сэлбэж буйг харав. Тэр даруй тэр тэднийг дуудсанд тэд завинд эцэг Сибидэгэ хөлсний ажилчны хамт орхиж Есүсийг даган оцоцголоо. Эзний үг. Сошиал материал танд байх болтугай. Айгүй гоё шүү дээ. Нөгөө айлс уншихаар дуу муу яваад. Айлс уншихаар замаар таны хэлж байгаа Тэнгэр Бурхны үг үнэн ингээд дуу яваа. Өнөөдөр бид нэр айлс дээр юуны тухай сонссон бэ? Ааха. Тийм. Есүс өөрийнхөө 12 шавын анхны дөрүн шавай дуудаж байгаа дуудлагыг сонссон билээ. Галилийн нуурын ирэг дээр загасчил байсан дөрүн шавнд байсан билээ. Нэг нь болохоор Симон, түүний дүү Андрэ, а нөгөөх ахын дүүс нь болохоор Йохан болон түүний ах Яаков нар байсан билээ. Тэд бүгдөө өдөр тутмын ажил нь загасчлах байсан билээ. Тэгээд Галилийн нуурын ирэг дээр явж байсан Есүс тэдгээр загасчдыг хараад дуудсан мэл. Намайг даг гэв. Тэгээ дуудсны дараа тэдгээр шавнаар юу хийсэн бэ? Бүх зүйлээ орхиол дагсан мэл. Үг дугуугаар. Багшаа хаашаа явах юм бэ? Та хаашаа явах гэж байгаа юм бэ гэж асуугаагүй. Эсвэл таныг дагснаар биднэрт юу өгөх юм бэ гэж асуугаагүй. Эсвэл таныг дагуул бид нэр хизээ буцаж ирэх вэ гэж асуугаагүй. Хаашаа явж байгаагаа мдээгүй, дагснаар юу болохыг мдээгүй, дагаад хизээ буцаж ирэхийг ч мдээгүй. Зүгээр л Есүс намайг даг гэсэн учраас дагсан, тороо орхисон, бүх зүйлээ орхиод, бас эцгээ орхиод, гэр бүлийнхнийгээ орхиод, завэ орхиод, барьсан загсуудаа орхиод. Ядаж барьсан загснаасаа кармалаад явахгүй тий. Замдаа үсэх юм уу яаж мэдэх юм? Гэтэл энэ шавнар маань болохоор зүгээр л бүх зүйлээ орхиол Есүсийг дагсан. Тэгээ дараа нь юу босныг та нар мэдж байгаа. Хамгийн анхны Есүсийн 12 шавнарын нэг болсон бөгөөд эднэр дэлхийн үндсэг хүртэл явж Тэнгэр Бурхны сайн мэдээг түгээж олон хүмүүсийг Есүст авчирсан билээ. Өнөөдөр бид нарыг Есүсийн 12 дагалдагч шав апостол гигантин гэж нэрлэж энэ 12 шавын үлгэр дуурайлыг дуурайн Есүсийг даахыг хичээж байв. Үүний адилаар Есүс бид бүхнийг бас дууддаг билээ. Намайг даг гэж биднэрт дуудлахыг өгдөг билээ. Бид ч гэсэн өөрсдийнхөө амьдрал дээр, ажил дээр, гэр бүл дээр өөрсдийнхөө хийж, өдөр тутмын хийж байгаа зүйлээ хийж байх зуур Тэнгэр Бурхан биднийг дууддаг билээ. Таныг ажил дээр байх үед, гэрийнхэнтэйгээ хамт байх үед Есүс дууддаг. Намайг даг. Зөвхөн лам сестер болохын тулд биш. Харин сайн христчин хүн байхын тулд Есүс өөр лүгээ та бүхний дууддаг билээ. Намайг даг. Жинхэнэ христчин хүн байхын тулд. Өнөөдөр энд ирсэн, хүрэлцэн ирсэн та бүхэн тэр дуудлагыг хүлээн авсан учраас таны зүр сэтгэлээр дамжуулаад эсвэл өөр хин нэгнээ дамжуулаад нөхцөл байдлаар дамжуулаад таныг дуудсан дуулгыг хүлээн авсан учраас өнөө өглөө та бүхэн энд байгаа байл. Есүс зөвхөн бүтэнсэ өдрийн өглөө сүм дээр гэж та бүхнийг өнөөдөр дуудаагүй. Харин амьдралынхаа эцэс хүртэл намайг дагаач. Учир нь би бол зам, үнэн, амь мөө. Намайг дагдаг нэгэн хизээч мөхөхгүй. Надад итгэдэг нэгэн мөх амьдралыг олно гэж бид нэрт хэлдэг үл. Есүсийг чин сэтгэлээсээ дагаж түүний замаар замндаг нэгэн буруу замаар хизээж орохгүй. Харин мөхийн амьдрал хүрэх тэр үнний замаар явах болно. Гэхдээ энхүү дуудлагыг хүлээн аваад даах нь үргэлж амархан зүйл биш үлээ. Янц бүрийн бэрхшээлүүд христчүн үний амьдралаар амьдрах үед янц бүрийн сорилтууд биднэрт гардаг бил. Яг л өнөөдрийн 1-р уншлах дээр гарч байгаа Йонагийн түүхтэй адилхан бил. Йоно ямар хүн байсан бэ? Йоно бол иш үзүүлэгч байсан. Тэгээд Йонаг Тэнгэр Бурхан дуудсан. 12 дагалтчийг дуудсны адилаар дуудсан. Тэгээ би чамайг Ниневе гэдэг хот руу илгээх болно. Ниневе бол маш их гин нүгэлтэй бузар булааг үйлддэг хот учраас тэднэрт Тэнгэр Бурханы одоо шийтгэл гисгэл ойрхон байгаа тул гимшиж Тэнгэр Бурханд итгэх түн, тэргэн Тэнгэр Бурханд эргэх түн гэдэг үгийг айлдаа гэж хэлсэн бэл. Ингээд Йонаг Тэнгэр Бурханд дуудаад Ниневе рүү томилсон. Харин Йона явсан уу яваагүй юу? Эцсийн эцэст явсан гэхдээ явахын өмнө л хоороо янз бүрийн асуудал байсан бил. Яваагүй, эхлээд яваагүй л. Тэнгэр Бурхан намайг дуудсан гэхдээ би бэлэн биш байна. Эсвэл би завгүй байна. Эсвэл би өөрөө явахыг хүсээгүй учраас эхэндээ яваагүй л. Тэгэл араа нь яадаг вэ? Зугтдаг тий. Ниневе рүү явахгүй тулд завин цуугаад зугтдаг бил. Тэгээд зугтаж байсан чинь далайн шуур голдоод эцсийн эцэст усан дунаад тэгсэн чинь загас түүнийг залгиад тэгээд 3 өдрийн дараа иргдээр нөгөө загас нь бөөлжин гаргадаг тий. Тэгээд загасны амнаас гарсан Йона иргдээрээс хаан ирсэн байсан бэ? Тэнгэр Бурхны томилсон Ниневегийн одоо иргдээр буусан байдаг л. Тэгээд эцсийн эцэст Тэнгэр Бурхан намайг дуудсан бол би зугт өөрийнхөө хүслийн дагуу зугтаж чадахгүй юм байна гэдгийг ухаарсан Йона эцээ эцэст Ниневед сайн мэдээг тунхлаж гимшиж Тэнгэр Бурханд итгэх түн гэж айлцсанаар Ниневе хот маань аврагддаг билээ. Үүний адилаар бидний амьдрал ч гэсэн Тэнгэр Бурхан биднийг дууддаг. Зөвхт амьдралд үнэнд Есүсийг дахаар дууддаг. Сүмд дууддаг. Гэхдээ заримдаа бид нар Йонагийн адилаар янз бүрийн шалтгаан бас байдаг. За өнөөдөр сүм явахгүй. Яагаад гэхээр өнөөдөр ажилтай. Эсвэл өчтөр шоуудсан учраас өнөөдөр ядраад амармаар байна гэж тийм үү? Эсвэл өөр ямар нэгэн шалтгаан. За би таныг дагнаа гэхдээ одоохондоо биш ээ. Жилийн дараа дагнаа. Эсвэл одоохондоо би бэлэн биш байна. Эсвэл би зүгээр л даахыг хүсгүй энгийн амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. Янц бүрийн шалтгааныг бид нэг Тэнгэр Бурханд хэлдэг. Гэхдээ Хэрэв Тэнгэр Бурхан таныг дуудсан бол бас та тэр дуудлагыг сонсоод түүнийг давхвал хизээж алцахгүй лээ. Нэг жижигхэн түүхийг та бүхэндээ ярихыг хүсэж байна. Манай аавгийн түүхийг сонсч исэн хүн байвал гараа өргөдөг. Манай СПБ-гээс ирсэн хүмүүсээс өөр гадна аавгийн түүхийг сонсч исэн нь. Аавгийнхаа дуудлагын түүхийг та бүхэндээ түр зуур хүрхийг хүсэж байна. Манай аавгах билээ ер нь гайгүй хүн байсан. Аюу боловсролтой. Тэгээ Оросд их сургуулаа төгссөн. Тэгээд Монголд ирээд боловсролын яамд ажилладаг байсан. Нилийн өндөр боловсролтой, нилийн сүрхий чамбай, нямбай хүн байсан. Гэхдээ даанч нэг гол асуудал нь болохоор арх хэтрүүлэн уудаг. Тэгээ арх уучхаараа хүнээ болдог тийм. Айгу арслан бар шиг болдог. Хүн амьтанд агшин тавина, хүн амьтныг айлгана. За тэгэл тэр ах маань арх уучих юм бол за тэгээ нуугцсан нь арай амьд үлжээтэй. Тэгээд тийм ах биш. Яг л нэг жоохон пау шиг тийм дүрс хийсэн, ийм дүрлцсэн, айгүй хэрч хүчтэй. Тэгсэн мөртлөө уухаараа бас тэр дүрлцсэн хэрч хүчээ бас айгүй их гаргадаг. Бүөр дүрлцсэжтэй тийм болохоор. Ер нь бол айгүй тийм мундаг ах байсан. Гэхдээ нэг юм шийдэх юм бол яг тэрнийхээ төлөө явдаг юм. Тэгсэн чинь нэг өдөр доотлын айлд нэг пастор нүүж иржээ. Брэд гэдэг нэг Америк пастор биш. Тэгээд тэр пастор сайн мэдээ тухалж байгаа манай ахт. Яаж тухалсан? Гэртний очоо хаалганд өгсөн. Түг түг түг. Бүтэнсэн өдөр. Тэгээд манай ах гараад ирсэн. Тэгээд оо сайн байна уу? Би одоо Америкаас ирсэн, Сүмээс ирж байна. Та өнөөдөр завтай бол манай сүмд иж үзэхгүй юу гэдгийгсэн. Тэгээд манай ах чинь тэр үе чинь нөө социализмаас дүнгэж гараад байсан учраас юу сүм мөм шашин машин бурхан бурхан ерөөсөө сонирхолгүй. Тэгээд хэлсэн тийм. Би завгүй байна уучлаарай өнөөдөр явж чадахгүй нэ. Тэгсэн чинь нөгөө пастор маань болохоор хэлсэн. За тэгвэл би дараагийн 7 хоногт ирья гэж яваад гисэн. Тэгсэн чинь яг дараагийн 7 хоногт хурж ирээд хаалгын нөгч. Бүтэнсөөдөр яг амрахч байгаа чинь амгалан тайван байдал алдагдуулаад хаалгад авчихж байсан. Тэгээ манай ах дахиад хаалган голгоод өө сайн байна уу та өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн гэж. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн сайн байна уу. Та өнөөдөр завтай юу өнөөдөр та нартай хамт явбал их сайн байна гэдэг. Манай ах маань угаасаа явах дурггүй учраас уучлаарай өнөөдөр өөр ажилтай байна явах боломжгүй. Тэгээ явуус. Тэгсэн чинь нөгөө пастор маань болохоор хэлэхдээ за тэгвэл би дараагийн 7 хоногт дахиад ирье гэдэг яваад гисэн. Тэгээ дараагийн 7 хоногт яг ингээд гой амраа гэр бүл ихэн тэгээ амраа байжсэн чинь нөгөө пастор маань нэг дахиад хаалгын дагшаад зүгтэг. Тэгээ нөгөө пастор ах манай ах маань болохоор хаалга онгойлохыг хүсээгүй өөрөө гарч мэдлэхийг хүсээгүй яагаад тэгэхээр дахиад худлаа ярих хэрэгтэй болохоо эхнэрээ явас эхнэртэй чукачи очиад хаалга онгойлгоод намайг байхгүй гэдэг хэлээ тэгээ. Тэгээ өөрөө жижиг өрөөндөө нуугдцсан. Тэгээд нөгөө эхнэр нь хаалга онгойлгоод аа сайн байна уу хин цолмон маань байхгүй байна уучлаарай өнөөдөр өөр ажилтаа болоо явцсан. Тэгсэн чинь нөгөө нэг пастор нь юу гэж хэлсэн бэ? Би дараагийн 7 өдөр дахиад хүрээд ирье гэж. Айгу тууштай байгаа шүү дээ. Айгу тууштай. Тэгээ дараагийн 7 өнөخت нөгөө пастор Брэд пастор маань дахиж хурж ирээд хаалгын дахиад өгсөн. Тэгсэн чинь гай болж яасан бэ? Эхнэр нь ч байгаагүй, хүүхдүүд нь ч байхгүй, хадминда явцсан. Нөгөө ах маань ганцаар байсан. Телевизөр үзэж байгаад байхгүй юм шиг болоод телевизээр онтраагаад өрөөндөө Симэрхийн аяархан ямар ч дуу авья гарахгүйгаар сууж ирсэн. Ягаад тэгэхээр дотор нь хүн байхгүй гэж мэдүүлэх юм тоолт. Тэгэл нөгөө пастор чинь нөгөө хоосон хаалга баахан тогшид тогшиж хинч хангаалчихгүй тогшид тогшиж байгаа л тэгээ яваад гисэн. Явахдаа би дараагийн 7 өдөр дахиад ирье гэж хэлсэн юм уу? Ямар ч юм мэдэхгүй. Ямар ч юм яваад гисэн. Тэгээ дараа нь бас дахиад нөгөө пастор маань дараагийн бүтэн өдөр хаалгыг тогшоосох гэж. Тэгээд яасан бол нөгөө манай ах маань яасан бол явсан чи хамт явсан юм шүү дээ. Ямар сайн мэдэж байгаа. Яарсан тэр ах маань эцэн эцэст хаалга онголгоод явсан. Яагаад явсан бэ? Шалтгаан юу байсан бэ? А дараагийн 7 хоногт ирүүлэх хүнд бол гинэ. Явхаар чи бүрийн хэрэг шүү дээ. Явсан шалтгаан нь болохоор ганцхан биш. Нөгөө пасторыг өрөвдсөн. Би баян ингэж худлаа яриад явахгүй, энэ хүнийг баян хэрүүлээд явах гэдэг. Хөөхийн амт ингэж их зовж байгаа юм чи. Би нэг ганц удаа явъя да гэж. Тэгээд шалтгаан нь болохоор ердөө тэр ирсэн пасторыг өрөвдөөд баян худлаа ярихаас залхаад нэг удаа явж өгөө. Энэ хүн итлээ явж өгөө. Тэгээд явсан. Дараа нь юу болсон бэ? Өөрөө сүмд итгэгч болсон. Өөрөө пастор болсон. Тэгээд боловсролын яамнасаа гарсан. Сайн мэдээ түгээхээр хаас айгүй явсан. Саяхан халимагт очиод сайн мэдээ түгээгээд одоо бас орон нутгаар яваа. Хайрын загалмай сүмийг бий болгосон. Одоо бос гэрэлт гэдэг сүмийг бас давхар одоо бий болгоод өдөртөн авч байгаа юм. Тэгээд хүн нь өөрчлөгдсөн. Айх ухаар нөгөө арслан бар болдог байсан бол Есүс итгэснээр өөр болсон. Амьдрал нь 180 градус өөрчлөгдсөн. Амьдралынхаа бүхий л зүйлийг Тэнгэр Бурхан зориулсан. Тэр хүнээр дамжуулаад манай хамаатан садан гэр бүлийнхэн ч гэсэн сүмд явдаг болсон. Есүс итгэдэг болсон. Олон хүмүүсийг одоо аврал төрүүлсэн билээ. Үүний адилаар бид нар ч гэсэн Есүсийг даахгүй байх шалтгаанууд байдаг. Янц бүрийн шалтгаан. Ажил байж болно, мөнгө байж болно, хувийн сонирхол байж болно. Өөр ямар нэгэн шалтгаан байж болно. Гэхдээ Тэнгэр Бурхан та бүхнийг дуудаж байгаа байл. Тэр дуудах нь болохоор Йонагийн адилаар бусдад авралыг сайн мэдээг түгээгээсэ гэж Тэнгэр Бурхан таныг дууддаг билээ. Танай дамжуулж гайхамшгүүдийг Тэнгэр Бурхан үлдхийг хүсэж байна. Танай дамжуулж таны гэр бүлд, найз нөхдөдтэй, иргэн тойрны энэ нийгэмд болж бүтгүй байгаа тэр бүхий зүйлсд Тэнгэр Бурхны үннийг тунхлаасаа, Тэнгэр Бурхны хайрыг дамжуулаасаа гэж Есүс таныг дуудаж байна. Битгий өөр тийш хараарай. Чамайг дуудаж байна. Таныг дуудаж байгаа. Таныг дуудаж байгаа. Танай дамжуулж Тэнгэр Бурхан өөрийнхөө үгийг тунхлахыг хүсэж байна. Таны амьдралаар дамжуулж бусдад гэрчлэл болоосаа гэж хүсэж байна. Таны зүр сэтгэлээ дамжуулж, таны сунгасан гараар дамжуулж Тэнгэр Бурхан өөрийнхөө хайрыг бусдад түгээхийг хүсэж байгаа юм. Та бол Тэнгэр Бурхны дуудагдсан элч юм аа. Одоо 12 шав байхгүй, харин энэ цуга манай итгэгч хүн бүрийг Тэнгэр Бурхан өөрийнхөө элч төлөөлөгч шавар сонгосон юм. Тэр дуудлагыг та бүхэн зүр сэтгэлдээ хүлээн авч тэр дуудлагын дагуу бас амьдрахын тулд хамтдаа хичээцгээе. Гэртээ байхдаа, сургууль дээр байхдаа, ажил дээр байхдаа Тэнгэр Бурхны үгийг, сайн мэдээг зөвхөн үгээрээ бус харин амьдралаараа тунхлахын төлөө энэ мөргөлд дээр хамтдаа залбирцгаая. Good, it's not.